คอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่127ถามการทำโทษลูกด้วยการตีนั้นบาปหรือไม่ครับถ้าบาปเราจะสอนเขาอย่างไรเพราะเขาไม่ยอมเชื่อฟังเราเลยอีกอย่างที่อยากทราบคือการดุว่าลูกดังๆเพื่อขู่บ่อยๆนั้นจะเป็นการสะสมโทสะเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองหรือไม่ตอบถึงวันนี้การมีลูกเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากครับเพราะที่จะเลี้ยงเด็กรุ่นใหม่ให้สงบเยือกเย็นน่ารักน่าเอ็นดูนั้นยากเหลือเกินเนื่องจากสิ่งกระตุ้นรอบข้างเจืออยู่ด้วยราคะโทสะโมหะเข้มข้นยั่วยุให้เด็กอยากทำอะไรก็ทำไม่ค่อยอยากยับยั้งชั่งใจและเมื่อลูกไหลออกมาจากท้องแล้วคุณจะเปลี่ยนใจจับยัดกลับคืนที่ก็ไม่ได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจขอเปลี่ยนคืนแบบสินค้ารับประกันคุณภาพก็ไม่ได้เสียด้วยก่อนจะเข้าเรื่องบาปหรือไม่บาปกับการตีลูกขอยกตัวอย่างการทำโทษลูกที่น่าประทับใจและทุกคนต้องเชื่อตรงกันว่าเป็นบุญแน่ๆก่อนนะครับที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของหลานชายมหาตมะคานธีซึ่งมีนามว่าอารุณคานธีผมเอามาจากหนังสือชื่อ Don't Eat the Marshmallow Yet แปลเป็นไทยคือวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเมื่ออารุณอายุ17ปีเขาขับรถไปส่งพ่อที่ทำงานซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ15กิโลเมตรพอส่งเสร็จเขาก็ได้รับคำสั่งจากพ่อให้นำรถไปเข้าอู่ซ่อมและคอยรถจนกว่าจะเสร็จและต้องกลับมารับท่านตอนเลิกงาน5โมงเย็นเบื้องต้นอารุณก็ปฏิบัติตามคำสั่งดีนำรถไปเข้าอู่ให้พ่อแต่ปรากฏว่าช่างสามารถซ่อมรถเสร็จตั้งแต่เที่ยงวันอารุณจึงเหลือเวลาร่วม5ชั่วโมงกับการฉายเดี่ยวขับรถตระเวนไปรอบเมืองแวะดูหนังจนกะโมงยามผิดกว่าหนังจะจบก็ปาเข้าไป6โมงเศษแล้วแน่นอนว่าจะไปถึงที่ทำงานของพ่อก็ต้องปล่อยให้ท่านแกล้วรอมาแล้วราวชั่วโมงเศษพออารุณมาถึงก็ขอโทษขอโพยใหญ่พ่อของอารุณไม่ว่าอะไรเพียงถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วประสาเด็กวัยรุ่นที่รักตัวกลัวอาญาพ่ออารุณได้ใส่ความช่างซ่อมรถหาว่าเป็นพวกหน้าโง่กว่าจะเจอจุดที่เสียว่าอยู่ตรงไหนก็ครึ่งค่อนวันเพิ่งซ่อมเสร็จหยกๆนี่เองพ่อของอารุณอึ้งงันเพราะเพิ่งโทรศัพท์ไปสอบถามกับอู่ซ่อมรถเมื่อเวลา5โมงครึ่งด้วยความเป็นห่วงกับการล่าช้าอย่างผิดปกติเกรงจะเกิดเรื่องร้ายกับลูกชายตนและก็ยิ่งห่วงหนักขึ้นเมื่อทราบจากทางอู่ว่ารถเสร็จตั้งแต่เที่ยงมาบัดนั้นเมื่อได้ฟังการรายงานแบบปั้นน้ำเป็นตัวของลูกชายเขาตัดสินใจเพียงครู่ก็สั่งเรียบๆว่าลูกพ่อขับรถไปเถอะพ่อจะเดินกลับบ้านเองจากอาการประหม่ากลัวโดนทำโทษอารุณเปลี่ยนเป็นตกใจตะลึงงงเพราะระยะทาง15กิโลเมตรในเวลาย่ำค่ำไม่ใช่เรื่องตลกเขาโวยวายคัดค้านการตัดสินใจของพ่อเพียงเพื่อฟังคำตอบสะเทือนโสดที่สามารถพลิกชีวิตของเขาให้เปลี่ยนไปตลอดกาลลูกพ่อถ้า17ปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่สามารถทำให้ลูกไว้วางใจพ่อได้ก็แปลว่าพ่อต้องเป็นพ่อที่แย่มากสมควรแล้วล่ะที่จะเดินเท้ากลับบ้านเพื่อคิดให้ออกว่าจะทำตัวเป็นพ่อที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงขอให้ลูกอภัยกับความเป็นพ่อที่ไม่ดีพอตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยเถอะเมื่อพ่อเริ่มออกเดินอารุณก็ก้าวขึ้นรถยนต์และขับตามไปเขาจอดเป็นระยะเพื่อวิงวอนขอร้องให้ท่านขึ้นรถแต่ก็ได้รับการปฏิเสธพ่อยังคงเดินหน้าและพูดสั่งไม่หรอกลูกกลับบ้านเถอะกลับบ้านไปครั้งนั้นอารุณไม่ฟังคำสั่งไม่ยอมทิ้งพ่อกลับบ้านไปก่อนแต่แม้ขอร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้รับการยืนกรานปฏิเสธทุกครั้งไปเขาเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจกับการอ้อนวอนและแม้อยู่ในรถก็นั่งอย่างไม่เป็นสุขไม่ต่างจากลงเดินเท้าร่วมกับพ่อสักเท่าใดนักกระทั่งลุถึงบ้านพร้อมกันในเวลาเกือบ5ชั่วโมงครึ่งต่อมาฝ่ายบิดาก็ทิ้งลูกชายเข้าห้องนอนไปเฉยๆไม่ดุด่าไม่เคี่ยนตีไม่ทำอะไรอื่นใดทั้งสิ้นแน่นอนว่าคืนนั้นอารุณโดนความรู้สึกผิดหลอกหลอนไปจนถึงเช้า และอาจจะต่อเนื่องอีกหลายๆคืนด้วยประสบการณ์เขย่าประสาทส่งผลให้อารุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากล่าวว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยโกหกมนุษย์หน้าไหนอีกเลยอ่านแล้วชอบเรื่องนี้มากครับโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าเกิดขึ้นจริงๆมันทำให้ผมได้แง่คิดว่าโลกเรามีเรื่องราวเป็นพันล้านเรื่องทุกวันทุกชั่วโมงและทุกวินาทีแต่กรรมขาวอันยิ่งใหญ่น่านับถือของคนบางคนเท่านั้นที่ทำให้มีเพียงบางเรื่องสมควรถูกบันทึกไว้เล่าขานเป็นแรงบันดาลใจไม่รู้ลืมลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นพ่อของอารุณคุณจะทำอย่างไรน่ายิ่งกว่าแช่แป้งพ่อทุกคนที่จับได้ว่าลูกโกหกตนทำให้ตนต้องแกล้วรอเป็นชั่วโมงย่อมอยากทำโทษในทางใดทางหนึ่งสถานเบาคือด่าว่าด้วยความฉุนเฉียวสถานหนักอาจตบกระบาลกันกลางถนนเดี๋ยวนั้นวิธีโต้ตอบกับสถานการณ์ที่ไม่ให้โอกาสคิดนานนั้นสะท้อนตัวตนอันเป็นปกติของคนคนหนึ่งได้อย่างชัดเจนดังจะเห็นว่าพ่อของอารุณต่างไปจากพ่อคนอื่นท่านมีสติมีความสงบมีความคิดอ่านเสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่เราได้เห็นคือตัวตนของพ่อผู้มีน้ำใจประเสริฐยอมเหนื่อยเดินเท้า15กิโลเมตรเพียงเพื่อดัดนิสัยลูกให้ดีขึ้นคุณเห็นเลยว่านี่เป็นการฉายภาพแห่งบุรุษแท้ที่แข็งแกร่งตั้งมั่นและทำสำเร็จในกิจอันเป็นไปเพื่อมหากุศลนี่อาจน่าคารวะยิ่งกว่านักรบผู้พิชิตร้อยสมรภูมิเสียอีกคุณคาดหมายได้ว่าลูกที่มีพ่อที่มีความมั่นคงราวหินผาเช่นนี้จะเติบโตขึ้นเป็นชายที่แข็งแกร่งและทนเพียรทำดีให้สำเร็จเจริญรอยตามพ่อได้เช่นกันว่ากันถึงข้อสรุปเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อใดคุณมีสติและหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ทำตามกิเลสได้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาจะเป็นปัญญาเห็นทางออกที่ดีขึ้นเสมอนี่เป็นความจริงการห้ามใจไม่ดุด่าทันทีไม่ตีลูกทันทีจะทำให้คุณคิดออกตามพื้นฐานสติปัญญาของตัวเองว่าควรทำอย่างไรมีช่องทางไหนในสถานการณ์หนึ่งๆที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าตั้งใจให้ลูกดีขึ้นถ้าตั้งใจให้ลูกเชื่อฟังคุณต้องไม่พูดไม่ลงมือด้วยโทสะแต่ต้องหนักแน่นด้วยขันติที่เจืออยู่ด้วยเมตตากับทั้งประกอบพร้อมด้วยความเป็นกลางวางเฉยคุณจะเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เองยิ่งเกิดปัญหาบ่อยก็ยิ่งรับปัญญาให้คมและสามารถคิดอ่านได้แหลมคมยิ่งขึ้นอย่างไม่มีอะไรเลยขันติและเมตตาจะทำให้น้ำเสียงของคุณนุ่มนวลลงกว่าตอนกำลังโมโหซึ่งก็จะเป็นแสงสว่างชำระความมืดมนในจิตใจของลูกให้หายไปหรือลดน้อยถอยลงได้ไม่มากก็น้อยคนเราไม่ค่อยคิดฝึกห้ามใจจึงไม่ค่อยมีใครรู้รสของการเป็นคนแข็งแรงและมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสกับทั้งไม่รู้ว่าเมื่อมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสแล้วสติปัญญาจะมาได้มากขนาดไหนคราวนี้ขอตอบตรงคำถามคือที่คุณตีลูกไปนั้นจะเป็นบาปเพียงใดอันนี้เราต้องพิจารณาตามจริงว่าการตีลูกมีหลายแบบต่างกันที่เจตนาตีลูกประชดผัวที่ไม่รับผิดชอบครอบครัวก็มีตีลูกเพราะเมาเหล้าอารวาสก็มีตีลูกให้เข็ดหลาบจากการทำตัวเร็วๆก็มีตีลูกเพื่อให้สำนึกว่าทำอะไรลงไปก็มีเมื่อตีไปแล้วลูกเจ็บตัวไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเจตนาดีร้ายแบบไหนพ่อแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนกันคือสงสารลูกว่ากันว่าถ้าตอนเป็นเด็กเคยโดนตีไว้มากโตขึ้นจะระงับความโมโหยากแล้วก็เอามาลงกับลูกของตัวเองซึ่งดูไปก็เหมือนห่วงโซ่แห่งเวรโดนพ่อแม่ตีมาก็มาตีลูกตัวเองต่อพอตีลูกตัวเองอีกหน่อยก็ไปเกิดกับพ่อแม่ที่นิยมการตีลูกเป็นงานอดิเรกอีกลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่หลายคนมักเผลอลืมและตีลูกได้ด้วยอารมณ์ประมาณเดียวกับทุบตีสัตว์เลี้ยงการทำให้คนอื่นเจ็บกายเจ็บใจนั้นเป็นการทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายและทางใจเมื่อให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นยากจะไม่ย้อนกลับมาถึงตัวอีกประการหนึ่งการให้ทุกข์แม้ทางกายย่อมเพาะเชื้อของความเกลียดความกลัวหรือทั้งเกลียดและกลัวขึ้นในใจอีกฝ่ายด้วยเป็นของแถมฉะนั้นการตีจึงไม่ใช่นโยบายที่ดีและควรเป็นมาตรการท้ายสุดหลังจากไม่พบทางออกอื่นอีกแล้วหากรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธการออกห่างจากลูกสักพักอาจช่วยได้มากเพราะคนเราตอนโกรธนะครับอยู่ใกล้ใครหรืออะไรก็ผ่านพาโลมกับคนนั้นหรือสิ่งนั้นแหละขอให้คิดถึงผลเสียที่จะตามมามากๆทั้งการที่ลูกผูกใจเครียดแค้นคุณและทั้งการที่คนอื่นอาจได้รับผลร้ายจากความเก็บกดของลูกคุณอย่างไรก็ตามให้มองตามจริงอีกเช่นกันตามสำนวนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั้นถ้าไม่มีความหมายอยู่เลยก็คงไม่จดจำกันมนุษย์เราเหมือนม้าพยศหากไม่มีมาตรการเด็ดขาดเพื่อกำราบเสียบ้างก็อาจดิ้นหนีหรือทำเรื่องร้ายตามสัญชาตญาณดิบไม่มีสิ้นสุดหากทำโทษด้วยความปรารถนาดีไม่อยากให้เขาเป็นภัยแก่ตนและคนอื่นก็สบายใจได้ว่าในเบื้องต้นจิตของคุณตั้งขึ้นด้วยเจตนาที่เป็นบุญมันเริ่มต้นกันที่ใจแม้การตีจะเป็นบาปอันเกิดจากการทำร้ายแต่ถ้าใจคุณมีสติด้วยความตั้งใจดีเป็นพื้นก็ช่วยแบ่งเบาบาปได้ครับกล่าวคือหากมีสติครบถ้วนไม่เจือด้วยโทสะเลยหวังจะให้การทำโทษเป็นมาตรการเด็ดขาดเพื่อความถูกต้องก็อาจเป็นบุญ 75% เจืออยู่ด้วยบาป 25% ต่างจากการตีด้วยความโกรธหรือด้วยความถืออำนาจแห่งความเป็นพ่อแม่ซึ่งจะเป็นบาปเต็ม 100% ครับตามที่เห็นนะครับเด็กบางคนแม้โดนตีหลายต่อหลายครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเสียสุขภาพจิตหรือมีปมแค้นฝังใจมันขึ้นอยู่กับว่าเด็กรู้สึกว่าเป็นปกติกับพ่อแม่อย่างไรรักหรือไม่รักอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นเข้าใจหรือไม่เข้าใจหากเขารักคุณอบอุ่นกับการเลี้ยงดูของคุณตลอดจนเข้าใจดีว่าคุณทำทุกอย่างด้วยเหตุผลเพื่อเขามาตลอดการหวดด้วยไม้เรียวคงไม่อาจทำลายความรักความอบอุ่นและความเข้าใจในตัวคุณลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณหวดด้วยสติลงน้ำหนักตามโทสานุโทษเขาจะเข็ดหลาบและกลัวบาปกลัวกรรมไม่ใช่เข็ดและกลัวตัวคุณส่วนเรื่องการสะสมโทสะของคุณเองก็อย่างที่คุณคิดครับการดุด่าว่ากล่าวนั้นต่อให้สติดีเพียงใดวันต่อวันมันก็ต้องมีกลิ่นไหม้และความมืดของโทสะแทรกซึมเข้ามาสู่หัวใจคุณบ้างไม่มากก็น้อยการตีและการดุด่าคือการสอนที่ปลายทางการสอนที่ต้นทางจะต่างไปคุณจำเป็นต้องป้อนอะไรที่เป็นกระแสความดีเข้าสู่จิตใจเขาเรื่อยๆนับจากทำตัวเป็นแบบอย่างเช่นตัวพ่อแม่เองต้องไม่ทะเลาะกันให้เด็กเห็นเด็ดขาดและถ้าอยากให้ได้ผลไวต้องหมั่นทำบุญใส่บาตรให้เขาดูให้เขามีใจอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนนำเขาสวดมนต์เรื่อยๆแล้วก็แนะนำให้เขารู้จักแรงบันดาลใจดีๆที่มีในสังคมอย่าให้เขาเข้าใกล้วิดีโอเกมโหดๆพูดง่ายๆแบบรวบรัดคือป้อนแต่เหตุปัจจัยด้านดีเข้าสู่จิตใจเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เขาได้รับเชื้อร้ายจากโลกร้อนในปัจจุบันถ้าขวางอย่างสิ้นเชิงคงเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่ามากที่สุดเท่าที่ความเป็นคุณจะอำนวยแล้วกันครับเด็กนั้นเคยเป็นคนอื่นมาก่อนตอนที่เขาอยู่ในความรับผิดชอบของคุณอยู่ในมือคุณก็ต้องดูกันต่อไปว่าคุณจะปั้นหรือเปลี่ยนเขาให้เป็นผู้พร้อมจะไปดีได้แค่ไหนเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างไรต่อไปคุณจะถูกเลี้ยงเยี่ยงนั้นแหละ หยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดส อบถามเมื่ออยู่กับบางคนทำไมถึงรู้สึกอึดอัดทั้งที่ยังไม่พูดกันสักคำในขณะที่กับอีกคนหนึ่งรู้สึกสบายๆแม้จะอยู่กันเงียบๆก็ได้ตอบเพราะคนเราต่างกันครับกระแสของความเป็นบุคคลที่ต่างพวกต่างอัธยาศัยจะเป็นคลื่นรบกวนให้คุณรู้สึกไม่สบาย ส่วนคนที่มีตัวตนใกล้เคียงกันจะรู้สึกสบายกว่าแต่ทั้งนี้ก็มีกรณียกเว้นคุณอาจรู้สึกสบายเมื่ออยู่กับคนต่างชาตินิสัยได้หากเขาเป็นพวกชอบความรื่นรมไม่คิดมากตลอดจนเปิดใจกว้างมีความปรารถนาดีและเป็นมิตรได้กับทุกคนพวกเนี้ยกระแสจิตจะแผ่ออกไม่ใช่ปิดเข้าจึงกระทำให้อากาศรอบตัวให้เป็นที่น่าอยู่สำหรับผู้คนเกือบทุกประเภทความเงียบสงบทางจิตของฝ่ายหนึ่งนะครับถ้ามีเกินความฟุ้งซ่านของอีกฝ่ายมากๆก็จะเปรียบเหมือนความว่างที่มีปริมาณเกินฝุ่นลมฝุ่นลมจะถูกกลืนหายไปในความว่างปริมาณมหาศาลแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีมองมาจึงเห็นแต่ความว่างรู้สึกถึงแต่ความว่างไม่เห็นฝุ่นลมไม่รู้สึกถึงฝุ่นลมเมื่ออยู่กับคนที่สงบมากๆความฟุ้งซ่านของคุณจะหมดฤทธิ์ยังผลให้สงบตามเขาไปไม่ต่างจากที่ฝุ่นลมถูกความว่างกลบกลืนหายหนคนส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านซึ่งก็มักแข่งกันว่าใครคิดมากกว่าฝ่ายฟุ้งซ่านมากกว่าจะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดโดยไม่ได้ตั้งใจหากธาตุนิสัยพอเข้ากันได้ก็ไม่ถึงกับต้องหลีกหนีแต่อย่างน้อยจะถูกกดดันให้ต้องพูดคุยกันตลอดเพื่อเป็นการแบ่งเบาหรือระบายความอัดอั้นภายในอย่างไรก็ตามคนธรรมดาที่ต่างก็ฟุ้งซ่านด้วยกันนั้นบางประเภทพอมาอยู่ด้วยกันก็อาจสงบได้ด้วยเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลกล่าวคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีจิตเป็นบุญคิดไปในทางดีแบบเดียวกันตั้งใจไปทำบุญร่วมกันหรือแม้เคยร่วมบุญกันไว้ก่อนในอดีตชาติคลื่นความเป็นกุศลก็จะประสานจิตทั้งสองฝ่ายให้เกิดสุขนิ่งๆได้คนทั่วไปมักแปลความรู้สึกชนิดนี้ว่าเป็นความรักซึ่งอาจใช่หรือไม่ใช่ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายด้านอกุศลจะไม่ทำให้รู้สึกสงบและสบายอย่างไรก็ตามพวกที่มีรัศมีรอบตัวเป็นมิตรและกล่อมจิตคุณให้เป็นสุขสบายได้นั้นก็ยังซอยย่อยออกเป็นอีกหลายแบบทั้งแบบแสนดีครบวงจรและทั้งดีด้วยกายวาจาภายนอกแต่ใจแฝงซ่อนความชั่วร้ายไว้ภายในอย่างแนบเนียนอันเนี้ยคุณต้องดูพฤติกรรมนานๆอย่าเพิ่งตัดสินกันด้วยกระแสรอบตัวเขาในชั่วระยะแรกคบอย่างเดียวครับดังตริน24มกราคมพุทธศักราช2550ผิดมากใช่ไหมคนดีศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้อย่าทำร้ายฉันอีกเลยด้วยแววตา